Choć przyczyny fragment, skąd cię bierze to, co wiem, a w co wierzę. Się bierze to, co wiem, a skąd się bierze to, w co wierzę? Przypomnieć sobie jej zawiasu dźwięk, jej zawiasu dźwięk. Obserwując te pejzaże, good. It's good, very good. Let me play some drums in 3 minutes, so just give me 3-5 minutes, I will find some drums. And this is very, very hot, nice, warm, and beauty, man. Thank you.